สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอปาติกสูตรตอนที่สองซึ่งเป็นตอนจบเราก็เป็นเนื้อหาที่สำคัญของในพระสูตรนี้เลยทีเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับปาติกบุตรบริพาชกที่ได้มีข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในทางไม่ถูกไม่ชอบหลอกลวงประชาชนทีนี้พอจะท้าให้เกิดการพิสูจน์ไม่สามารถที่จะทำความชัดแจ้งให้ถึงการตรวจสอบที่ถูกต้องได้ในเรื่องนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาสุนัขจิ้งจอกที่เห็นราชสีห์แบบโอ้โหมีความสามารถมีกำลังมีการคำรามตัวเองก็ทำท่าทางเอาอย่างบ้างแต่สุดท้ายเวลาร้องออกมาก็เป็นเสียงอย่างสุนัขจิ้งจอกไม่ได้จะสามารถทำเสียงให้เป็นเหมือนกับราชสีได้และเนื้อหาสาระที่สำคัญในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องกำเนิดของโลกตัมบวังซึ่งเป็นบางส่วนที่ก็จะคล้ายคลึงกันกับในอคัญญสูตรด้วยซึ่งเป็นเรื่องเต็มๆที่ข้าพเจ้าจะนำมาให้ตัมบวังฟังในตอนต่อๆไปแต่ในวันนี้อยากจะให้ฟังสาระส่วนที่สำคัญตรงนี้ก่อนว่าโลกเนี่ยไม่ได้กำเนิดขึ้นจากพรหมเป็นผู้สร้างหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแต่เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ถ้าเมื่อเราฟังดีๆแล้วเนี่ยท่านฟังในวันนี้เราจะเข้าใจถึงลักษณะกระบวนการความคิดหรือว่า belief system ของลัทธิความเห็นแบบต่างๆซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาตอบโจทย์ทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับพรหมชาลสูตรด้วยประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเรามีความเข้าใจไม่ว่าจะในเรื่องใดๆด้วยระบบความเห็นหรือ belief system แบบไหนก็ตามถ้าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งนั้นนั้นแล้วท่านผู้ฟังเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั้นด้วยเพื่อที่จะให้รู้ถึงความดับแล้วก็ไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมได้นั่นเองก็จนรับฟังปาติกสูตรในตอนที่สองปาติกสูตรว่าด้วยนักบวชเปลือยชื่อปาติกบุตรพานวันที่สองครั้นนั้นพวกสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงจึงได้พูดกันขึ้นว่าท่านผู้เจริญทราบข่าวว่าจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีฉะนั้นขอพวกเราไปดูกันเถิดปากวะก็นักบวชเปลือยปาติกบุตรได้ฟังข่าวว่าพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงปรามหาศาลกระปดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของเราเขาจึงเกิดความกลัวความสะดุ้งขนพองสยองกล้าวนักบวชเปลือยปาติกบุตรกลัวจนตัวสั่นขนพองสยองกล้าวได้หนีไปยังอารามของตินทุกขานุปริภาชกก็บริษัทนั้นได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรกลัวจนตัวสั่น คนปรองสยองกล่าวหนีเข้าไปยังอารามของติณทุกขานุปริภาชกแล้วตอนใดนั้นบริษัทนั้นจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาแล้วสั่งว่าพ่อคุณเธอจงเข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกบุตรที่อารามของติณทุกขานุปริภาชกแล้วบอกกับนักบวชเปลือยนั้นว่าท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดพวกเจ้าฤฉวีผู้มีชื่อเสียงพระมหาศาลกษัตริย์บดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็ประทับกลางวันอยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่งท่านได้พูดอวดไว้ในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นญาณวาสเราก็เป็นญาณวาสด้วยผู้เป็นญาณวาสควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นญาณวาสด้วยกันขอให้พระสมณโคดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณที่นั้นเราทั้งสองจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกันถ้าพระสมณโคดมจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หนึ่งอย่างเราจะแสดงสองอย่างถ้าพระสมณโคดมแสดงสองอย่างเราจะแสดงสี่อย่างถ้าพระสมณโคดมจะแสดงสี่อย่างเราจะแสดง8อย่างพระสมณโคดมจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็ตามเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติกะท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคนตั้งปวงทีเดียวประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านปกวะก็บุรุษผู้นั้นรับคำของบริษัทนั้นแล้วจึงเข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกะที่อารามของติณทุกขานุปริภาชกแล้วได้บอกเล่าอย่างนั้นเมื่อบุรุษกล่าวอยู่อย่างนี้นักบวชเปลือยปาติกะบุตรจึงได้กล่าวตอบกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วศพศีรษะอยู่นะที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้กระนั้นบุรุษนั้นจึงได้กล่าวกับปาติกบุตรว่าท่านปาติกบุตรท่านเป็นอะไรหรือแต่โพกของท่านติดกับตังอย่างนั้นหรือหรือตังติดกับตะโพกของท่านท่านกล่าวว่าเราจะไปจะไปแต่กลับศพศีรษะอยู่นะที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ปกวะนักบวชเปลือยปาติกบุตรแม้ถูกบุรุษต่อว่าอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่นะที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั้นได้ปกวะเมื่อบุรุษนั้นทราบว่านักบวชเปลือยปาติกะนี้แพ้แล้วก็ยังจะกล่าวว่าเราจะไปจะไปแล้วศพศีรษะอยู่หน้าที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงได้กลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนักบวชเปลือยปาติกะบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังจะกล่าวว่าเราจะไปจะไปแล้วก็ศพศีรษะอยู่หน้าที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภควะกระนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าฤฉวีคนหนึ่งลุกจากที่นั่งได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นโปรดคอยสักครู่ได้ไหมบางทีข้าพเจ้าอาจจะไปนำนักบวชเปลือยปาติกบุตรมายังบริษัทนี้ได้ลำดับนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าฤฉวีคนนั้นจึงเข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกบุตรถึงอารามของติณทุกขานุปริภาชกแล้วกล่าวกับเขาว่าเธ ท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดท่านกลับไปดีกว่าเพราะพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงพระมหาศาลกระบดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแม้พระสมณโคดมก็ประทับกลางวันอยู่ที่อารามของท่านหนึ่งท่านได้พูดโอ้อวดไว้กับบริษัทในกรุงเบสารีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นยานวาสเราก็เป็นยานวาสเราจะแสดงปาฏิหาริย์ให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติกบุตรท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียวประทับกลางวันอยู่ที่อารามของท่านแล้วหนึ่งพระสมณโคดมได้ตรัสวาจาในบริษัทว่าถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดด้วยการกลับไปของท่านนั่นแหละพวกเราจะทำให้ท่านชนะจะทำให้พระสมณโคดมแพ้ภควะเมื่อมาอมาตย์ของเจ้าลิชบีกล่าวอย่างนี้แล้วนักบวชเปลือยปาติกบุตรจึงได้กล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ศพศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ครั้นนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีจึงกล่าวกับนักบวชเปลือยปาติกบุตรดังนี้ว่าท่านปาติกบุตรท่านเป็นอะไรไปเล่าตะโพกของท่านติดกับตังหรือว่าตังติดกับตะโพกของท่านท่านกล่าวว่าเราจะไปแต่กลับซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภควะนักบวชเปลือยปาติกบุตรแม้ถูกมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีเมื่อต่อว่าอย่างนี้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่หน้าที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภควะเมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีได้ทราบว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าจะไปแล้วซบศีรษะอยู่ที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงได้กลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภควะเมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีกล่าวอย่างนี้เราจึงได้กล่าวกับบริษัทนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้ว่าเขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราจะไม่ละความเห็นดังกล่าวแล้วจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้นั้นศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่ถึงแม้เจ้าลิชวีจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยปาติกบุตรแล้วใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาต่อให้เชือกนั้นจะขาดหรือไม่กายของนักบวชปาติกบุตรก็จะขาดแต่ถ้านักบวชปาติกบุตรยังไม่ละวาจา ไม่ละความคิดไม่สลัดคืนความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละความเห็นนั้นใช้แล้วจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้นั้นศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่ภควะพระนั้นชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะคือนักบวชผู้นิยมใช้บาทไม้ลุกจากที่นั่งกล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรอสักครู่ข้าพเจ้าอาจจะไปนำนักบวชเปลือยปาติกบุตรมายังบริษัทนี้ได้ภควะชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะคือนักบวชผู้นิยมใช้บาทไม้ได้เข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกบุตรถึงอารามของติณทุกขานุปริภาชกแล้วกล่าวกับเขาถึงนี้ว่าท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดท่านกลับไปดีกว่าเพราะตอนนี้พวกเจ้าฤาวีผู้มีชื่อเสียงเป็นต้นต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็อยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่งท่านได้เคยพูดโอ้อวดไว้กับบริษัทในกรุงเวสาลีว่าพระสมณโคดมเป็นญาณวาทถึงเราก็เป็นญาณวาทเราจะแสดงปาฏิหาริย์ให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาฏิกบุตรท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคุณทั้งปวงทีเดียวและอันหนึ่งพระสมณโคดมได้ตรัสวาจาไว้ในบริษัทว่าถ้านักบวชเปลือยปาฏิกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่ละความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้หรือถ้าจะมาศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่แม้เจ้าฤาวีผู้เจริญทั้งหลายถ้าจะคิดว่าจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยนั้นแล้วใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาเชือกนั้นจะขาดหรือไม่กายของนักบวชเปลือยปาติกบุตรก็จะขาดแต่ถ้าเขายังไม่ละความเห็นนั้นใช้ก็จะไม่อาจมาเผชิญหน้าได้หรือแม้เขาจะคิดว่าถ้ายังไม่ละความเห็นนั้นแล้วจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่ท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดด้วยการกลับไปของท่านนั่นแหละพวกเราจะทำให้ท่านชนะจะทำให้พระสมณโคดมแพ้ภควะเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะกล่าวอย่างนี้แล้วนักบวชเปลือยปาติกบุตรก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่นะที่นั่นเองไม่อาจจะลุกจากที่นั่งนั้นได้เพราะนั้นชาลิยะปริภาชกจึงได้กล่าวกับเขาว่าท่านปาติกบุตรท่านเป็นอะไรไปเล่าแต่พวกของท่านติดกับตังอย่างนั้นหรือว่าตังติดกับตะพวกของท่านท่านกล่าวว่าเราจะไปแต่กลับซบศีรษะอยู่นะที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ปรากฏว่าแม้นักบวชเปลือยปาติกบุตรถูกชาลิยะปริภาชกศิษย์ของทารุปัตติกะคือนักบวชผู้นิยมใช้บาทไม้ต่อว่าอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังกล่าวอยู่อย่างนั้นและไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ปรากฏว่าเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะได้ทราบว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วซบศีรษะอยู่อย่างนั้นเองจึงได้กล่าวกับนักบวชเปลือยนั้นอย่างนี้ว่า ท่านปาติกบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วราชสีห์เจ้าแห่งสัตว์ป่ามีความคิดว่าทางที่ดีเราพึงอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ครั้นซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบนั้นแล้วพึงออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นครั้นออกจากที่ซ่อนแล้วพึงบิดกายครั้นบิดกายแล้วพึงเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศครั้นเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศแล้วพึงบรรลือเสียหน้าสามครั้งครั้นบรรลือเสียหน้าสามครั้งแล้วจึงออกไปหากินเหล่านั้นล่าหมู่เนื้อตัวล่ำสันกินเนื้อนุ่มๆของมันแล้วจะกลับมาซ่อนตัวอยู่ตามเดิมก็ครั้นนั้นพระยาราชสีจึงได้ทำอย่างนั้นคืออาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ครั้นซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบแล้วออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นครั้นออกจากที่ซ่อนแล้วบิดกายครั้นบิดกายแล้วเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศครั้นเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศแล้วบรรลือเสียหน้าสามครั้งครั้นบรรลือเสียหน้าสามครั้งแล้วจึงออกไปหากินมันล่าหมูเนื้อตัวล่ำสันกินเนื้อนุ่มๆแล้วกลับมาซ่อนตัวอยู่ตามเดิมท่านปาติกพุทธะก็มีสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งเจริญเติบโตด้วยการกินเนื้อที่เป็นเด่นของราชสีห์เจ้าแห่งสัตว์ป่านั่นเองอ้วนท้วนมีกำลังต่อมาสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นจึงเกิดความคิดดังนี้ว่าเราเป็นใครราชสีห์เจ้าแห่งป่าเป็นใครทางที่ดีเราควรอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ครั้นซ่อนตัวในป่าทึบนั้นพึงออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นครั้นออกมาแล้วพึงบิดกายครั้นบิดกายแล้วพึงเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศครั้นเหลียวดูไปรอบๆแล้วพึงบรรลือเสียหน้าสามครั้งครั้นบรรลือเสียหน้าสามครั้งแล้วจึงออกไปหากินเราจะล่าหมู่เนื้อตัวล่ำสันกินเนื้อนุ่มๆแล้วกลับมาซ่อนตัวอยู่ตามเดิมครั้นนั้นสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นก็อาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ครั้นซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบนั้นแล้วออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นเมื่อออกมาแล้วก็บิดกายเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศครั้นเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศแล้วจึงคิดว่าเราจะบรรลือเสียหน้าแต่กลับร้องเสียงสุนัขจิ้งจอกออกมาสามครั้งก็ร้องอย่างเสียงสุนัขจิ้งจอกนั่นเองสุนัขจิ้งจอกผู้ต่ำทรามเป็นใครการบรรลือเสียหน้ามีผลเป็นอย่างไรท่านปาติกพุทธะท่านก็เป็นเช่นนั้นดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภคอาหารที่เป็นเด่นของพระสุคตยังสำคัญพระสุคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ถามว่าปาติกบุตรผู้ต่ำทรามเป็นใครและการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรพระกวักเมื่อชาลิยะปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปติกะคือนักบวชผู้นิยมใช้บาตรไม้ไม่อาจที่จะทำให้นักบวชเปลือยปาติกบุตรลุกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยอุปมาข้อนี้จึงได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าสุนัขจิ้งจอกสำคัญตนว่าเป็นราชสีจึงได้ลำพองตนว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่ามันจึงร้องเสียงอย่างสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้นขึ้น ุนัขจิ้งจอกผู้ต่ำทรามเป็นใครและการบรรลืออย่างราชสีเกิดผลเป็นอย่างไรท่านปาติกบุตรท่านก็เป็นเช่นนั้นดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภคอาหารที่เป็นเดนของพระสุคตอย่างสำคัญพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ถามว่าท่านปาติกบุตรผู้ต่ำทรามเป็นใครและการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรภะคะวะเมื่อชาลิยปริภาชกสิทธิ์ของทารุปาติกะไม่อาจที่จะให้นักบวชเปลือยปาติกบุตรลุกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยอุปมาก้อนนี้จึงได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าสุนัขจิ้งจอกเห็นเงาของตนที่เคลื่อนไหวในน้ำว่าเป็นอย่างอื่นจึงลำพองตัวว่าเป็นเสือตราบเท่าที่ยังไม่เห็นตัวเองตามความเป็นจริงมันจึงร้องเสียงสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้นสุนัขจิ้งจอกผู้ต่ำทรามเป็นไกรและการบรรลืออย่างราชสีเกิดผลเป็นอย่างไรท่านปาติกบุตรท่านก็เป็นเช่นนั้นดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภคอาหารที่เป็นเดนของพระสุคตยังสำคัญพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ถามว่าปาติกบุตรผู้ต่ำทรามเป็นใครและการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรภะคะวะเมื่อชาลิยปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปาติกะไม่อาจที่จะให้นักบวชปาติกบุตรลุกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยอุปมาข้อนี้จึงได้กล่าวกับเขาอีกดังนี้ว่าสุนัขจิ้งจอกกินกบตามบ่อกินหนูตามลานข้าวและกินซากศพที่ทิ้งตามป่าช้ามีตัวอ้วนพีอยู่ในป่าใหญ่ป่าโปร่งลำพองตัวว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่ามันจึงร้องเสียงสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้นขึ้นสุนัขจิ้งจอกผู้ต่ำทรามเป็นใครและการบรรลืออย่างราชสีเกิดผลเป็นอย่างไรท่านปาติกบุตรท่านก็เป็นเช่นนั้นดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภคอาหารที่เป็นเดนพระสุคตยังสำคัญพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ถามว่าท่านปาติกบุตรผู้ต่ำทรามเป็นใครและการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรภะคะวะเมื่อชาลิยปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปาติกะไม่อาจจะให้นักบวชเปลือยปาติกบุตรลุกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยอุปมาข้อนี้จึงกลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วแต่ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วนั่งซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภะคะวะเมื่อชาลิยปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปาติกะกล่าวอย่างนี้เราจึงได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าท่านทั้งหลายก็ถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้ถ้าเขาคิดแบบนี้ว่าถึงเราจะยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นทิ้งไสก็จะสามารถไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่ถึงแม้เจ้าลิชบีจะมีความคิดอย่างนี้ว่า

สวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาจึงหลงลืมสติเพราะความหลงลืมสติจึงพากันจุติจากฉันนั้นก็ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากฉันนั้นแล้วมาเป็นมนุษย์อย่างนี้และเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความมันประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้แต่ถัดจากชาตินั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าเทพผู้เจริญทั้งหลายที่ไม่ใช่เทพเหล่าคิดทาปะโทสิกะที่ไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานไม่สวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาจึงไม่หลงลืมสติเพราะไม่หลงลืมสติจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจะดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราคิดทาปะโทสิกะมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาแล้วจึงหลงลืมสติเพราะความหลงลืมสติจึงต้องจุติจากฉันนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ก็ท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเหล่าเทพชั้นกิตตาปะโทสิกะมีความเป็นมาอย่างนี้ใช่หรือไม่สมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงตอบว่าท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าก็ได้ยินมาอย่างที่พระโคดมกล่าวนั่นแหละภะคะวะเรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นและเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับด้วยตนเองที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมภควะก็มีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเทพเหล่ามโนปโทสิกะคือเทพที่ต้องจุติเพราะคิดร้ายต่อกันและกันเราจึงเข้าไปถามพวกเขาอย่างนี้ว่าทราบว่าท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิของอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเหล่าเทพชั้นมโนปโทสิกะคือต้องจุติเพราะคิดให้ร้ายกันอย่างนั้นจริงหรือสำหรับพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อไปว่าก็ท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่ามีมูลเหตุมาจากเทพเหล่ามโนปโทสิกะมีความเป็นมาอย่างไรสำหรับพราหมณ์เหล่านั้นผู้เราถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามเราอีกด้วยเราเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงตอบไปว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีเทพเหล่าหนึ่งชื่อมโนปโทสิกะเทพเหล่านั้นมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควร

ย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระลึกถึงความเกิดขึ้นแห่งสัญญานั้นได้ถ้าจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีบัดนี้ก็ไม่มีจึงน้อมไปเพื่อความสงบก็ท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าเกิดขึ้นเองมีความเป็นมาอย่างนี้ใช่หรือไม่สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ตอบว่าท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าก็ได้ยินมาอย่างที่ท่านพระโคดมตรัสนั่นแหละภะคะวะก็เรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นและเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับของตนเองที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมภควะก็สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวตูเราผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้กล่าวอยู่อย่างนี้ด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงด้วยคำไร้สาระเป็นเท็จไม่เป็นความจริงอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตไปแล้วพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสู่พระวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดสิ่งทั้งปวงว่าไม่งามภควะแต่จริงเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเลยว่าในเวลาที่พระโยคาวจรผู้เข้าสู่พระวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดสิ่งทั้งปวงว่าไม่งามแต่เรากล่าวอย่างนี้ว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสู่พระวิโมกอยู่ย่อมรู้แจ้งชัดแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นภควปริภาชกจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าพระสมณโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตนั้นนั่นแหละเป็นผู้วิปริตข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมให้ข้าพระองค์เข้าถึงสู่พระวิโมกอยู่ได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภควะการที่เธอซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกันมีอาจารย์ที่แตกต่างกันเข้าถึงสุภาวิโมกอยู่ได้นั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากขอให้เธอรักษาความเลื่อมใสในเราไว้ให้ดีเถิดภควปริภาชกจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่ข้าพระองค์ซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจที่แตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันเข้าถึงสุภวิโมกอยู่นี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากก็จริงแต่ข้าพระองค์จะรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไว้ให้ดีให้ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระภาษิตนี้แล้วภควปริภาชกมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลปาติกสูตรจบในที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือปาติกสูตรในตอนจบอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaisu.fm